Sasaba na dakika 23 katika studio za Radio Isanganiro. Hujambo mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro na karibu katika taarifa ya habari mchana huu. Tuanze kwa habari kuu. Kitivo cha uganga katika chuo kikuu cha Burundi kinapewa 58% za alama ni baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kukizulu chuo hicho, kimoja kati ya vitatu ilivyozulu jumuiya hiyo, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Zaidi ya bilioni 2 na milioni 400 pesa za Burundi ndio msaada wa mashirika ya bima, mabenki pamoja na wafanyakazi binafsi kwa ujenzi wa uwanja mkuu wa nyasi bandia maarufu Inhwari leo Alhamis. Ni katika kazi za kujitolea uwanjani hapo ambapo Evariste Ndayishimiye, rais wa jamhuri, anawataka wananchi kuendelea kuunga mkono kifedha shughuli hizo za ujenzi wa jengo hilo la umma. Na magari chakavu ni mojawapo vyanzo vya ajali barabarani, bainisho la Pasifike Sabimbona, mkurugenzi mkuu wa kituo cha kiufundi kuhusu usalama wa barabarani maarufu Beka. Anazungumza hayo kwa msingi wa ripoti za baadhi ya mashirika ya kimataifa zinazotaja nchi ya Burundi kuwa na magari yaliyochakaa. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo. François Kimana anatuunganisha kimitambo. Jiunge nasi hadi tamati. Isanganiro. Habari kamili. Kitivo cha uganga katika chuo kikuu cha Burundi kinapewa 58% za alama ni baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kukizulu chuo hicho, kimoja kati ya vitatu ilivyozuru jumuiya hiyo. Hayo yanachomoza kwenye waraka uliowasilishwa na waziri mwenye dhamana ya elimu katika baraza la mawaziri Jumatano wiki hii, Prosper Ntahogwamiye, katibu tarafa na katibu mkuu kumradi na msemaji wa serikali. Anaeleza kuwa baadhi ya vigezo katika ukaguzi za aina hiyo ni majengo, vifaa vya kufundishia pamoja na program za masomo. Anajuza kuwa chuo kinachopata alama zilizo kati ya 50% na 80% kuwa na baadhi ya masharti wanayotimiza. Zaidi ya bilioni 2 na milioni 400 pesa za Burundi ndio msaada wa mashirika ya bima, mabenki na wafanyakazi binafsi kwa ujenzi wa uwanja mkuu wa nyasi bandia maarufu Inhwari leo Alhamis. Katika kazi za kujitolea uwanjani hapo, Evariste Ndayishimiye, rais wa jamhuri, anawataka wananchi kuendelea kuunga mkono kifedha shughuli hizo za ujenzi wa jengo hilo la umma ili kufaulu kuanza kulitumia tarehe mosi Mei, siku ya kazi na wafanyakazi itakuwa mwaka kesho, yani 2023. Mkutano wa siku mbili wa mamlaka ya usimamizi wa vyombo vya habari nchini Burundi ni fursa kwa wadau wa sense kutathmini waliotekeleza mwaka mzima. Tamko la Vestine na Himana, kiongozi wa mamlaka hiyo, katika harakati za uzinduzi wa mkutano huo leo Alhamisi. Magari chakavu ni mojawapo vyanzo vya ajali barabarani, bainisho la Pasifike Sabimbona, mkurugenzi mkuu wa kituo cha kiufundi kuhusu usalama wa barabarani maarufu Beka. Anazungumza hayo kwa msingi wa ripoti za baadhi ya mashirika ya kimataifa zinazotaja nchi ya Burundi kuwa na magari yaliyochakaa. Kwa mjibu wake, kuna haja ya taifa kuunda sheria na kuunda kituo cha usimamizi na ukaguzi wa kazi zote za usalama barabarani. Unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inaunguruma kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya 99.7 frequency modulation sawa na 101 inchini kati. Hii ni taarifa ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Wakazi wa mkoa wa Chibitoke wanaendelea kudai kufutwa kwa faranga 1015 na dala 15 zinazotakiwa ili kuvuka mpaka wa Burundi. Wanaeleza mchapuko wa watu pamoja na kasi za biashara kuwa bado baridi miezi miwili baada ya mipaka na Rwanda kufunguliwa, kisa pesa hizo wanazochajwa kwa upande wa Burundi tu. Wakati katika kipindi kati ya wakazi hao, utawala na vyombo vya usalama kutoka kwenye matarafa manne ya mkoa wa Chibitoke ambayo ni Rugombo, Mabayi, Bukinanyana pamoja na Mugwi, kwa usimamizi wa shirika la Benevolentia, jana Jumatano waliohudhuria wanagundua kuwa kufuta malipo hayo yanayotolewa kwa ajili ya kipimo cha uviko 19 kunaweza kuchemsha kasi hiyo. Hati zinazosainiwa na makatibu tarafa kama vile vitambulisho hazipatikani kwa sasa katika tarafa ya Rumonge, katika matarafa ya Rumonge, Buyengero pamoja na Bugarama katika mkoa wa Rumonge, baada ya viongozi wa matarafa hayo kuwekwa ndani wiki mbili zinakwenda kutimia. Ukosekanaji wa hati na nyaraka hizo umekuwa kero kwa wahitaji wanaotaka swala hilo kupata ufumbuzi. Mshauri wa gavana Rumonge husika na masuala ya sheria anaeleza uongozi kusubiri na kutegemea hatua itakayotolewa na wizara yenye dhamana ya mambo ya ndani. Ni habari ya Jean-Pierre Misago inayosikilizwa katika sauti ya Homeward niyo ya bivuze. Raia wa tarafa Rumonge, Buyengelo na Bugarama wanasema kutopata vitambulisho yapata wiki mbili. Mbali na kitambulisho, raia wa Bugarama na Rumonge wanalalamikia kutopata huduma ya hati miliki, hati inayothibitisha kuwa mtu ni masikini, pamoja na karatasi inayoruhusu watu kuwakilisha wengine ama procuration kwa lugha ya Kifaransa. Wanaweza kuwa wanapokwenda katika ofisi ya tarafa wanaambiwa kurudi nyuma na kurejea katika kipindi wasichojulishwa licha ya kulipia karatasi hizo wanazosema kuhitaji, hasa wanaoandaa faili ya kuomba mkopo. Raia hao wanaolalamika wanaomba kufahamishwa lini watarudi kupata hati hizo kama ilivyokuwa awali. Libebi Zimana, mshauri wa gavana wa Rumonge anayehusika na masuala ya sheria, anafafanua kuwa nyakati kama hizi waziri wa mambo ya ndani pekee ndiye ana mamlaka ya kuruhusu mtu anayeweza kuweka mihuri katika hati hizo. Wakati huu ruhusa hiyo haijapewa mtu yeyote, mshauri huyo wa gavana anawataka watawaliwa wake kuendelea kuvuta subira. Naam, asante sana Romuald niyo abivuze. Kutoka Rumonge tujielekeze huko mkoani, katika mkoa wa Chibitoke ambapo mpenzi msikilizaji ni kombe radhi ila ni kurudisha hapa mjini Bujumbura ambako wachinjaji na wauzaji wa nguo wanaotumikia kwenye soko la Ruvumera wanaeleza kutouza zaidi siku hizi za mwisho wa mwaka wakilinganisha na walivyokuwa wakiuza miaka iliyopita, ishara kwamba kwa mjibu wao wateja hawako tayari kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya sherehe za Christmas na mwisho wa mwaka. Wanaeleza mfumuko wa bei za bidhaa kuwa shida sana wakilinganisha na uwezo wa wateja wao. Hawa ni baadhi yao. Kwa kweli wateja hamna, unajua kuna ukame wa pesa, watu hawanunui. Watu wako wengi lakini hawanunui kwa sababu ya ukame wa pesa. Tunaomba serikali upunguze ushuru kwa sababu ushuru ndilo tatizo kubwa linalosababisha watu washindwe kununua. Husu hii kazi yetu ya nyama, miaka inayopita au siku zinayopita ilikuwa tukitaka kusogelea hizi masikukuu kama Manoeli, Mabonane, huwa wateja walikuwa wanakuja kwa wingi, wanaemea kwa sana. Ila kwa sasa naona kama kuna katofauti kidogo kutokana na hali, sio kama ni kutokana na hali ya inchi au kutokana na krize iko muinchi, hatujui kama ni nini. Ni baadhi ya wachinjaji pamoja na wauza nguo katika soko la Ruvumera mjini Bujumbura. Na miche 1100 inapandikizwa katika tarafa Vyanda tu katika mkoa wa Bururi msimu huu wa upandikizaji mwaka wa 2022. Shirika la Floresta linaloatika miche hiyo linautaka utawala kuongeza juhudi katika kukingia miche hiyo dhidi ya mioto ya kiangazi ili isije ikawa kama ilivyoshuhudiwa miaka iliyopita. Watawala katika mkoa na kwenye tarafa ya Vyanda wanaeleza kuwa tayari kumwadhibu yeyote anayethubutu kuilisha mifugo yake maeneo yaliyochomwa katika muktadha wa kukomesha nyoto ya kiangazi. Habari hii ya Zenon Zambimana inasikika katika sauti ya Moize Misago. Evariste Nonzima, mwakilishi wa shirika hilo Floresta Burundi ambalo liko linapanda miche hiyo inakadiriwa kuwa 100,000 kwenye vijiji tofauti vya tarafa Vyanda, anasema kutokuwa na imani kwamba miche hiyo itakuwa kutokana na mioto ya kiangazi inajitokeza kila mara katika tarafa hiyo ya Vyanda ambayo iliteketeza miti iliyopanda mwaka jana. Evariste Nionzima alifahamisha hayo Jumatano hii kwenye kijiji cha Gweza tarafani humo wakati wa uzinduzi wa kampeni ya upandaji wa miche hiyo inaundwa na mikaratusi, miche asili pamoja na miti ambayo inakaa pamoja na mimea. Evariste Nionzima anawataka viongozi wa utawala kuongeza juhudi kwa kukomesha mioto ya kiangazi kutokana na kuwa inatokomeza miti inakuwa imepandwa na kusababisha hasara kwa raia wa tarafa ya Vyanda na kwa taifa zima. Jean Duimana, mshauri wa gavana mkuu wa Bururi anahusika na masuala ya kijamii ambaye alianzisha kampeni hiyo kwenye kijiji hicho, anathibitisha kwamba katika msimu huu wa mvua wanashuhudia utokomezaji wa miti na kutahadharisha kuwa atakayekamatwa atadhibiwa na kutozwa faini. Kiongozi huyo kwenye utawala wa mkoa wa Bururi anabainisha kuwa kuna raia 10 ambao tayari kukamatwa kwa kosa hilo. Anawataka viongozi wa utawala tarafani Vyanda kuadhibu vikali atakayekamatwa akitokomeza miti. Anawaomba raia kuepukana na mwenendo huo wa kuchoma moto kwenye milima. Alimalizia akiwataka wafugaji kuheshimisha sheria inayohusu ufugaji. Moize Misako, asante sana. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana huu, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Shukrani pia kwa François Kimana ambaye ametuunganisha kimitambo. Tukutane.